Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Kayıp olan Oktay Demirci'ymiş. Büyük kaybımız Oktay Demirci de diyebiliriz. Hem büyük sevgili hem de olsun. Acı. Acı kaybımız. Of, inandırıncaya kadar seni de Akla Kara'yı seçtim. Akla Kara'yı seçmek. Siyahlarla geldiğin zaman bende de şafaklar atmıştı zaten. İyi, sende o şafak atması iyi oluyor. Çok hoş bir ruh haline bürünüyorsun. Neyse, şimdi hayırlara vesile olsun. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Bizimdir diyoruz. Diyoruz, gündeme bakıyoruz. Anda gündem. Tabii şimdi ekonomik kriz konusunda bir üstad yanımızda. Gekayacan bugün piyasaları değerlendirecek. Piyasalar henüz açılmadan herkes senin ağzının içine bakıyor, öyle söyleyeyim. Evet, hakikaten iyi İstanbul ki borsası şu anda fırçaladım yani. Evet. Yoksa iğrenç, börekli börekli ağzımı görecekti. Çok güzel ya, afiyet olsun. Biz o böreklerden faydalanamıyoruz. Bir imkanımız olsa o konuya da ayrıca değinmek isterim yani. Dün gece yediğim börekler canım. Sabah böreği değil. Ha. Sabah nerede börek? O zaman buyurun, piyasalar diyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Piyasalar oynuyor. Piyasalar... Benim piyasalarla ilgili iki tane yaklaşımım vardı. Piyasalar kaynıyı ve piyasalar oynuyor. Çok güzel. O zaman şöyle söyleyeceğim. Bu sefer piyasalar oynuyor. Doğru söyledin. 300 bin nüfuslu İzlanda'da, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İzlanda iflas ediyor. Panik büyüdü. İzlanda'yı kapatma ihtimalleri olduğunu ben bundan 2 yıl önce söylemiştim. Vallahi helal olsun. Geleceği gören adamsın. Çünkü 300 bin nüfuslu İzlanda'nın geçim kaynağı ne? Borsacılık. Norveçliler bir şey yapar hani. Balıkçılık. Evet, 300 bin nüfuslu İzlanda'nın geçim kaynağı balıkçılık. Ve balıkçılıkta nereye kadar? Ben zaten benim bildiğim yazın bunun avlanma yasağı var. Bunun adı balıkçı köyüdür. İzlanda olmaz öyle. Balıkçı köyü derler ona. Olur yani mu? Ülke sadece balıkçılık yapıyorsa balıkçı köyüdür o. Zaten yani İzlanda dediğin ne, bizim ortalama şehirlerimizden biri kadar ülke. Ortalama mı? 300 bin nüfuslu bizim ilçe şeyimiz kalmadı ya. Kasaba ya, işte kasaba. Balıkçı kasaba. Ben sana söyleyeyim, bizim Çamlık sitesi o kadar yani, neredeyse 300 bin nüfus, neredeyse 3 aşağı 5 yukarı bir site kadar bir bunlar yer. Bunlar zamanında Avrupa'da böyle herkese ama sen ülkesin, tamam sen de ülkesin, sen de cumhuriyetsin falan diye dağıtılırken oğlum, bunlar lisans almışlar ama lisanslı ülke olmak benim ülke olarak onu tanıyacağım anlamına gelmiyor. Biraz arazini genişlet, biraz bir esprin olsun, İzlanda deyince bir yemek aklımıza gelsin. Var böyle canım. Şeydir. Ne? Buğulama. Ondan geç. Sonra... Yaban yaban bir şey. Aa, yapıyorlar. Yani yemezsin. Amasya mesela şeyi, Amasya'ya nereden geldi? Kalkan mesela. İzlanda'nın en önemli balıkçılık dedik ya. Bunlar zaten zamanında nasıl almışlar ben sana söyleyeyim. Bunu imzalayan adama, efendim çok güzel bizim kara gözümüz var. Buyurun ben göndereyim. Güzel kara gözleri, levrekleri yaptırım, göndermiş. Yaptırım. Şef adam garson. Da, zaten ülkenin yöneticisi şef garson olursa ha, yani o ülkeden başka bir şey beklemem. Ülkenin yarısı balık yakalıyor, diğer yarısı da yiyor zaten. Ne hadise bundan ibaret. Birleşmiş Milletler toplantılarında ne yaptırıyoruz efendim herkese diye daha böyle toplantı başlayacak, herkes dosyalarını falan hazırlıyor, çevirmenler kulak, bir saniye ne yaptırıyoruz şimdi, kim neyi istiyor böyle öyle yaparak ay bunu ülke olarak tanımaya devam edelim, karnımız doyuyor diye adamı tabii şey canım yapıyorlar. Bütün herkese somon ziyafeti çekiyorlarmış, hep böyle böyle şey yaptılar işte, ülkeyi affedersin restoran gibi işletirsen böyle olur. Sen balıkla ne eve alıyorsun? Bizim çukur ambardan pahalı evleri, böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Korkunç. 900 bin dolar, 1 milyon dolar böyle rakamlarla evler satıyorlar. Ne neyle ödeyeceksin? Balıkla ödeyeceğiz. Vallahi batıyormuş işte. Kapatıyorlar ülkeyi. Kapatıyorlar vallahi. Ülkeyi kapatıyorlar. Eğer bir şeyiniz olan varsa söyleyeyim, getirsinler. O poşet yaptırayım, paket yaptırayım. Şimdi ben şöyle bir şey de duymadım hiç zamanın. Yani bu artık acaba ülkenin yüz ölçümüyle mi ilgili? Ne? İzlanda halkı. Evet. Şimdi kimsenin de kalbini kırmayalım ama İzlanda halkı İzlanda vatandaşı olduğunu biliyor mu? Ben yani biz İzlandalıyız. Biz İzlandalıyız. Öyle bir şey de duymadım hayatımda. Biz İzlandalılar ülkemizin batmasına izin vermeyeceğiz. Daha çok balık tutacağız. Daha çok balık tutacağız. Biz İzlandalılar şöyleyiz böyleyiz diye. Hani mesela bunu Türkiye'de hep duyarız. Biz Türkler diye konuşuruz. Almanlar da böyle Türkler konuşuyordur. Diye kitap yazarız. İngiliz böyle konuşuyordur. Macar yani çok ha, büyük ülke olmaya da gerek yok. Evet. Macarlar da böyle konuşuyordur falan filan ama Hiç ben İzlanda. Biz İzlandalıyız. Haydi haydi İzlanda. Lay lay lay. Böyle bir şey duydum. Vikinglerin torunu olan da değil bunlar. Canım sen de Vikinglerde İzlanda'nın ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Hiçbir esprileri kalmadı. Oğlum işte bunların en büyük esprileri. Kime bağlanıyoruz? La la la. Böyle şey olur mu ya? Böyle. İzlanda şimdi... milliyetçisi böyle diyorsa. Kime bağlanıyoruz? La la la la la la. Ya işte bankalar falan aşırı risk yüzünden iş çığırından çıkmış. Balıkçılıkla geçinen ada ülkesi. Milli gelirler yerde sürünmeye başlayınca. Ondan sonra hemen heybeli adaya dönmüş. Vallahi hakikaten heybeli adı. Hatta ben sana şey söyleyeyim. Kınalı ada. Yok bunların şimdi bana saysana İstanbul'dakileri. Bilemem. Nasıl bilemezsin ya? Büyük ada. Bir dakika. Kınalı, Heybeli, Burgaz. Yassı. Yassı. Bir dakika. Kınalı, Burgaz. 7 ada vardı değil mi orada? Say bana 7 adaları say. 5 ececiler. Onu sayamazsan 5 ececileri say. Bana ya 5 ececileri say şimdi ya da 7 adaları say. Çabuk say. Bunu saymanı istiyorum ya. Sayar mısın lütfen? İşte Burgaz. Niye beş ececilere hiç değinmiyorsun? Beş ececilerin hiçbirini bilmiyorum ben. Aa, ablam. Peki tekrar başla. Burgaz. Burgaz. Say Burgaz. Yassı. Yassı. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şey, Çekmeada. O ne? Çekmeada. Öyle bir ada yok. Kırpmaada. Ya yok Burgaz, Yassı. Kınalı. Kınalı. Büyük. Büyük. Heybeli. Metodik. Tamam metodik. Bir dakika metodik. Kumluada. Kumluada yok. Dillitepe. Dillitepe. Dilli düdük ne ya? Dillitepe ne ya? Cingözada. Cingözada tamam. Ne yapıyoruz Fahir coğrafya edebiyat? Ama hiç bak bunları hep pas geçtiğimiz için bir daha bir sordukları zaman hadi mal geç, gibi geç, kalıyoruz. Başka habere geç. Önemli haberlerimize devam edelim. Efendime söyleyeyim. Çok önemli Japonya'yı madem ülke ülke geziyoruz. Bütün ülkeleri sorduk. Ertuğrul sordum. Sağlam istifa etmiş. Bunu konuşmak gerekiyor mu? Ben bilmiyorum şimdi. İyi teknik direktör müydü? Ve niye istifa etti? Vallahi yok. Yani iyi tabii iyiliği iyidir. Şimdi çok yakından tanımıyorum Ertuğrul Hoca. Ama laf sokup gittiğini biliyorum. Hadi ya. Tabii tabii. Benim arkamdayız dediler. Ondan sonra gittiler benle konuşurken. Arkamdayız derken gittiler bir sürü. Hocayla konuştular bilmem ne yaptılar diye. Bir de böyle sıkıntıları vardı. Hayırlısı olsun canım. Beşiktaş camiası yeni hocasını bekliyor. Yeni hocalardan biri de senin çok... yani adaylardan biri de senin çok hakikaten aranın olduğu insanlardan bir tanesi. Ailecek görüşüyorsunuz öyle söyleyeyim. Emrah ailecek mı? Emrah mı? Emrah. Onunla da çok görüşmüyoruz ki. Kim? Mustafa Denizli. Aa! İsimlerden bir tanesi. Sevgili Mustafa abi. Sevgili Mustafa abi. Ama bak dönüyor dolaşıyor hep senin bildiğin isimler üzerinde. Hakikaten çünkü yani benim de beynimi ayırdığım bölümü belli. Evet. Daha yeni isimler, yeni karakterler o ekleyemeyeceğim de belli. Çok güzel. Futbol camiası da benim kapasiteme göre kendi içinde döndürüyor yani. Yeni adamlar katıp katıp beni yormuyorlar. Bak Ertuğrul Sağlam mesela bilmediğim isimlerden biriydi. Ha. Öğrenmem de çok gerekmeyecek herhalde. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktör olduğunu bilsem öğrenmek için kafama yazmam gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın teknik direktörü bunu bilmem lazım diye. Tabii. Ama şimdi istifa etti. Ben rahatladım. Unutacağım gidecek bitti. Abi bugün de bilgi bombardımanı oldu ha. Bak adaları saydık. Adaları saydık. Beşiktaş'ın teknik direktörünü öğrendik. Öğrendim. Program adeta bir şey eğitim programına döndü. Spordan coğrafyaya, oradan İzlanda ekonomisine. Evet şimdi de sizi Japonya kapatalım istersen. Ben şu anda yeterince doyurucu bir program yaptığımızı düşünüyorum. İstersen hiç uzatmayalım. Hiç bence de yeter. Çünkü gidelim bir... evimize böreğimizi yiyelim. Kaldıysa ben iki dilime hayır demem doğrusu ne yalan söyleyeyim. Şimdi maymunlarla ilgili çok önemli gelişmeler oldu Japonya'da. Bayılırım maymunlarla ilgili gelişmeler. Hey maymun bana bir bira diyeceksiniz bundan sonra çünkü Japonya'da. Hey, sen bunu insana dedin mi? Bırak maymuna demeyi. Ben demedim de gazetelerde diyor. Herhangi birine hey dostum bana bir bira dedin mi? Hey dostum. Birine hey dostum veya heyli bir laf ettin mi birine? Hey şey de söyledim. Hey var ya. Hey taksi dedin mi? Hey taksi demedim. Şey var ya bizim bu o zaman o şarkıyı söylerken sürekli söyledim. Hey hey diye var ya sürekli söyle. Hey diye söylenen şarkının hey dostum. Ya Erol Büyükburç mu söylüyor ne öyle bir şeysi var ya. Yavrum hey de ne hey dediğin var ya ya of Ege Kayacan. Hey hey he hatırladım tamam. Başka ben hiç kimseye başka bir hey demedim. Hiç... Hey ne yapıyorsun? Hey ne yapıyorsunuz orada da demedim. Bir komiklik olsun diye bazen şey derim. Hey ne oluyor orada diye. Ama hey çok güzel. Ben şey dedim. Hey diye bir dergi vardı. Onu alırken dediğimi hatırlıyorum. Lütfen bana iki tane hey verir misiniz? Çünkü bir arkadaşımla beraber. Garsona acaba hey gibi güzel bir ünlemin hayatımızdan yavaş yavaş siliniyor olması konusunda konuşmamız gerekiyor mu? Yok, onun yerine mesela hey yerine alo diyoruz. Alo falan diye çirkin çirkin sesler çıkıyor. Yok zaten. Öyle tamam olarak öyle değil. Onun yerini dolduracak bir sürü şey geldi hey yerine. Hello geldi mesela. Mesela bir şeye giriyorsun, uzaktan hello diyorsun, onlar bakıyorlar falan, orada muhabbete giriyorsunuz, öyle bir şey oluyor. Evet, Türk halk müziği sanatçımız geldi. Ali Rıza bin bakıyor. Hello. Hey. Mesela hakikaten hey diyor. Hey, ne haber? Bunu kullanan canım o zaman. Şş, bana ne var? Alo. Ben bundan sonra hey diye konuşacağım. Bir kere bak. Güzel, bu güzel ünlem hayatımızdan çıkıp gitmesin. Ona sahip çık birazcık. Sahip çıkacağım. Koru kolla, çünkü ite mi varır, uğursuza mı varır, rey, ondan sonra unutacağız. Şey yani artık bir güzel kelime. Hey garson şeyine geldiyse, seviyesine düştüyse, onu artık kimsenin alıp da kolay kolay kullanmasına imkan yoktur. O yüzden benim gibi havalı insanların yavaş yavaş bu hey'i tekrar canlandırması lazım. Bu da benim Türkçe'ye bir hizmetim olsun. Hey Ege, o zaman istersen ben habere geçeyim. Hey dostum, buyur. Hey dostum demeyin, başka yalnız hey dostum da deme yani. Hey, ne haberi bu, hey? Ya isim kullanabilirsin. Hey. Şey yapmana gerek yok ya. Hey Fahir, başla artık. Japonya'nın şimdi başkenti Tokyo'da bir tavernada. Taverna mı? Tabii canım. Japonya'nın en önemli geçim kaynakları. Taverna. Japon piyanist şantör. Bir de Japonca gülmek için yaratılmış. Aynı şeyi söylüyorsun. Biraz değişti, biraz daha bak şeyini, aksanını falan daha güzel yapman lazım, bilmiyorum. Buyurun efendim. Şimdi müşterilere hizmet vermesi için iki tane ne maymunu? Hint maymunu değil, ne olabilir, bildiğin zaten kaç maymun türü var Ege'cim ya, gözünü seveyim. Oo, bana bırak buradan sabaha kadar maymun sayayım. Tamam, sen onu say, ona bir şey demeyeceğim. Örümcek ama... maymun. Ha, evet. Orangutan değil ama bir şey de. Şimpanzeyi. Bir de hani Hindistan'da olay olmuştu, onları şey yapmak için şeyler gelmişti hani. Ha. Neydi o maymun? Makak. İki tane makağı almışlar. Sen bunları giydir garson kıyafetlerini. Bundan sonra ve iki yıllık. Eğitimden sonra. İki yıllık eğitimden sonra. Hizmet içi eğitimden sonra. Bunlar iki yıllıkmış. İki yıllık tecrübesi olan Fuku-chan. Birinin adı Fuku, öbürünün adı Chan. Hizmet ediyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Çok bence onun yerine Sibel Can olsa daha güzel olurmuş. Fuku-chan yerine değil mi? Oynardı ara. Değil mi? Şimdi müşterilere gider gitmez hemen şey veriyorlarmış, ıslak havlu, sıcak, böyle sıcak ıslak havlu, ellerini silsinler diye. Gerçi benim... sonra hesabı ödemeyenleri de ıslak havluyla dövüyorlarmış, eğitimli maymun. Bir de çok özür dilerim de bu maymunların özelliği şey değil mi, böyle benim gördüğüm, affedersin, önce sen popona bir dongi kırmızı şeyle dolaşıyorsun. Edepsiz bir de bana getirip şey mi veriyorsun? Tabii canım, sen o ıslak havluyu yüzüne gözüne süreceksin, ağzını sileceksin. O maymun kim bilir uğurlarına burlarına mı sürdü yani? Öyle internette gördü, Uğur Dündar'ın bir tane görüntüsü var öyle. Ha. Maymunlar, o temiz bildiğimiz maymunlar elleriyle ne yapıyorlardı? Aha. Parmağını oraları buraları kokluyordu falan filan. Evet yani sokup çıkarıyordu, doğru hatırladım. Uğur Dündar ortaya çıkardı onu. Ondan sonra zaten maymun yemeği bıraktık ülke olarak. Maymundan soğuduk. Çok yani çok teşekkür ediyorum ben Uğur. Uğurcan. Fuku-chan, öbürünün adı Yatçan'mış. Ciddi söylüyorum, özür dilerim ama böyle. Ben onun isimlerini ayrı zannettim. Biri Fuku-chan, öbürünün adı Yatçan. Yatçan kalkçan gideceksin diye böyle zaten şeyleri var. Tekerlemeleri. O da içki servisi yapıyor. Ondan sonra... Mesela, ya bu Japonlar maymundan önce kendilerine robota vermemişler miydi? Yani işte bak, robotta orada, hayır yok diye bu, mi? Hayır, bu bir karşı fraksiyon diye düşün. Robot bir insanın içi kakılır. Yani çünkü onda sen bir geleceği yapıyorsan biz de geçmişi yok. Canlandırıyoruz. Tabii canım, bir diye. Samimiyet yok. Ama bir maymun da o kadar samimi ki. Mesela maymun mesela osurur senin yanında. Ne kadar samimi. Oysa ki robot öyle bir şey yapabilir mi? Yapmaz. Çıkarsa bile ses metalik bir ses. Böyle osuruk sesi mi olur ya? Ve onun kokusu da böyle yanık metal kokusu. Evet şey, ya. İçin çok... sürmüş desen. İçim çürüdü. Diye. Olmaz. Yani. bunlara da şey yani bahşiş falan verirken de rahat ediyorsun. Soya fasulyesi veriyorsun. Efendime söyleyeyim. Ot veriyorsun. Et veriyorsun. Ne oluyor? hayvanı maymun hasta oluyor. Maymun hasta oluyor. İki ot verdim, bütün gece masamızdan ayrılmadı diyorsun. Valla alan razı, veren razı, herkes mutlu. Japonya'da işler tıkırında gidiyor diyoruz. Japon dünyasından en son gelişmelerle tekrar birlikte olacağımızı müjdeliyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dido dido dido dido dido dido dido. Don't believe in love radyonuzdaydı. Saat 8.37 buyursunlar Fahir Bey. Şimdi önemli bir noktaya artık parmak basıyorum. Sizin de sevdiğiniz bir konu, bir süreç. İsterseniz o konuya girelim. Buyurun. Hazırsanız buyurun. Süreç. Benim sevdiğim süreç. Benim... Valla süreç ne süreci olabilir? Bana bir söyler misin? Senin ilgilendiğin süreçleri... Evrim süreci. Bravo. Doğru, evrim süreci. Ne bileyim, şey de olabilirdi. O yani büyük patladığı olay. Ne süreci? Hadron çarpıştırıcısı. Hakikaten kafaları tokuşluyor. Yumurta tokuşturursam daha büyük heyecan. Canım o ertelendi ya. Ertelendi, yok elektrik arızası çıktı. Zaten büyük olaydan sonra hemen sonuç almayacaktık falan. Yani dünyayı büyük... O insanlar işte böyle şeyler yüzünden bilimden soğuyorlar. Öyle şeylere veriyorlar kendini. Reiki ile adam olacağız. Efendim ben de şey parçalarıma bölünüyorum. Kuantum parçalarıma bölünüp dünyanın dört bir tarafından diğer kuantumcu arkadaşlarla buluşuyoruz falan diyorlar. Şu aleti güzel çalıştırsalar da tam milletin böyle bilime, tekniğe ilgisi doğmuş. Ben dedim. Bir kere çok nazar aldı bir. Çok konuşuldu. Herkesin dilinde, herkesin dilinde. Dedim ki bunda çok nazar var. Bunun bir nazarını çıkaralım, çıkaralım dedim. Çünkü ne zaman sen deney falan desem ben esniyordum. Gel esniyordum. Fark ettim. Gözlerim yaşarıyordu. Yapmayın, etmeyin dedim, dinlemedi. İki, dedim ki bu kadar masraf yapıyorsunuz. Şuraya dedim, bizim tanıdık şey var. 300 lira, 500 lira bir tane jeneratör alalım dedim. Jeneratör ve kurşun. Evet, ben o kurşunu zaten, kurşunun nazar için şeydi. Başına girişte nazar, bir dedim buna bir kurban kesin dedim. Deneyi başlatıyorsun. Ki kurşun dökülseydi zaten o jeneratöre de gerek kalmayacaktı. Olur mu? O deneyi başlatacak adamın alnında kan olacaktı, kan. Hakikaten. Bir parmak kanı. Hadronumuz hayırlı olsun diye. Orada mesela birkaç tane Melih Gökçek fotoğrafı olsaydı. CERN'ün girişinde. Suyu nasıl nasıl başardık? Hadronu nasıl dönüştürdük? Parçaları nasıl çarpıştırdık diye kafada böyle o şey. Kas, baret. Baret, evet, kas dedik. Ne kadar güzel olurdu. Bunları düşünemediler. Yani. Bunları düşünemediler. Ondan sonra deney ertelendi, bilmem ne. Ben şimdi bilim dendiği zaman benim aklımda bir soru işareti oluyor. Özür dilerim, kimse alınmasın. Özellikle bunlar bizim paramızı mı şey yapmaya çalışıyorlar diye. Tabii canım. Bak bizim ne güzel. Ben şimdi tekrar eski bilim ve teknik dergilerimi okumaya başladım. Yavaş, en baştan ilk dergiden itibaren tekrar başladım ben. Ama kaç yüz tane ben tekrar okumak zorundayım. Bu mu yani? Bu mu? Böyle mi olmalıydı? Hayır. Çok özür dilerim. Kime laf sokacağımı şaşırdım da. Bu bir iç döküş. Yalnızca sitem diye düşün yani. Buyurun efendim. Şimdi İngiltere'de bir araştırma. İnsan evrimi üzerine araştırmayı yapıyorlar. Fakat son dönemdeki... Sonra vazgeçiyorlar. Bir takım edepsiz adamların hareketleri ne yapıyor? İnsan evrimine ket vuruyor, gen vuruyor adeta. Zira... Gen mi vuruyor, gen mi vuruyor? Gen vuruyor, gen. Gen vuruyor. Vurdu. Aldığım genler, bütün bacaklarım gen gen oldu. Gen gen oldu. Şimdi 35 yaş üstü babalar oranında düşüş olduğu için ve tıptaki gelişim insan evriminin tamamlanmasına yol açtı. Bitti yani. Son noktaya gelmiş olduk. Yani 35 biraz... yaş üstü baba ne demek ya? Herkesin babası bir şekilde 35 yaşın üstüne çıkmıyor mu bir şekilde? Hayır, ben şimdi mesela 2 sene sonra baba olmaktan çıkıyor muyum 35 yaşını doldurdum diye? İnsan olmaktan çıkıyorsun. Öyle bir şey mi yani? Hayır, şöyle bir şey. Pamela Spence'in öyle bir şarkısı vardı ya. 30 yaş üstü adamlar. 35 yaş üstü müydü, 30 yaş üstü müydü? Karşıma her yerde 30 yaş üstü adamlar. Tamam, işte, evet. Bak orada bile laf sokuyor. Pamela Spence o bile, o kız Jayce bile laf sokuyorsa kusura bakma, bu İngiliz. O barlarda karşısına çıkan adam. Pamela Spence benim karşımda nereden çıkacak? Ben oyuncakçıdan çıkmıyorum. Parktan çıkmıyorum. Orada çıkmam ki ben Pamela Spence. O barlarda senin gibi adama diyor. Ne bana, benim gibi adama diyor. Ben de bulunmak zorundayım. Ben Allah Allah. Ben açmasam kim açacak? Dükkanımda da durmak zorundayım. Özür dilerim. Kimseye de burada şey yapamam. Pamela Spence bile olsa. Şimdi bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor canım. Şimdi şöyle anlatayım. Nasıl anlatayım sana? Şimdi yaşlı babalar. Evet. Yani daha doğrusu 35 yaşında adama da yaşlı diyorsan bitti adam artık. Ya yaşlı olman lazım işte, 35 yaşından sonra da ürün dedin. Ürü. Şimdi gençlerimize buradan çağrıda bulunalım. Üreyin. Üreyin mi, üreyin mi? Üreyin, üreyin. Üreyin deyince yaman bir şey. Ama üreyin deyince tabii. Çok, çünkü onunla ilgili laf var ya. İt ürür, kervan yürür diye. Şimdi Londra Üniversitesi profesörü, sevgili profesörüm Steve abi şöyle dedi. İnsan evrimi şöyle dedi. The end. It's the finish. Dedi. Bitti dedi. Açıklamayı da anlamamışlar. Biraz da alkol pub'dan mı çıkmış, nereden çıktıysa açıklamasını böyle yaptırdı. Neymiş açıklama Fahir, bir söyler misin? Tamam, bir söylüyorum bak şimdi. Ya çok ıvır zıvır kısımlarını atmaya çalışıyorum. Atla tabii, doğru. Yani, anlamadım diyorsun yani. Hayır canım, şimdi ben sana okuyorum bak. Oku. İnsanların yeniden üretim kalıplarındaki değişimler nedeniyle. Yeniden üretim ne ya? Üremek. İçinde ür diye yeniden bir şey. Yeniden üreme ne demek ama? Üreme kalıpları. Tamam, üreme kalıpları. Benim kalıplarım var. Ne kalıpları bunlar? Üreme kalıpları. Mesela nedir? Önce burçları sorar. Beklenmedik bir biçimde insandaki mutasyon, yani kalıtsal yapıda meydana gelen değişiklikler oranı da düştü. Tıp doğal ayrımı yok etti. Jones şöyle diyor, erkeklerdeki hücre bölünmesi yaşla birlikte çoğalır. Tamam. Tamam mı? Her hücre bölünmesinde bir hata olasılığı... Her hücre bölünmesinde içim bölünüyor Fahir. İçim yanıyor. Doğru, benim de. Doktora gidiyorum, doktor... Kaynıyor içim, kaynıyor diyorum. Hücrelerim bölünüyor. Hadi sen de başladı diyor. Ya şey diyorsun ya, şuralarıma ağrı giriyor. Ağrı falan değil. Hücre bölünüyor. İtimden hep koparıyorlar. Hücrelerim bölünüyor. Şimdi her hücre bölünmesinde bir hata olasılığı, dolayısıyla bir mutasyon olur. Mesela 29 yaşındaki erkekte rahat konuşuyorum. Bilimsel konuştuğum için rahat rahat sperm diyeceğim. 29 yaşındaki erkekte spermler arası 300 bölünme yaşanırken bu oranın 50 yaşındaki bir adamda, adam gibi bir adamda 1000 bölünme üzerinde olduğunu söylüyor. Oy oy oy oy oy oy oy, 1000 parçaya bölündü Fahir. Yani ciğerlerim yanıyor. Yani şöyle diyorum Steve abi. Yani yaşlı babaların sayısındaki düşüş mutasyon oranında temel etkiye sahiptir diyor. Ne kadar yaşlı ürersen o kadar mutasyona uğrarız diyor. Ama ne oldu? Çeşitliliği kutsamak adına mı? Benliğim şu anda. Yani şimdi çok özür dilerim Fahir de. Söyle rahat rahat söyle. Bilim konuşuyoruz çünkü. Bilim konuşuyoruz ama. Konuya beni dahil edeceksen edebini takın derim. Şey mi yani, yaşlı erkeklerin çeşitliliği yani üremeye kattıkları şey daha çeşitlilik. İyi. Senden benden fazla. Kaliteden bahsediyor. Gerçi zaten. Ben geçtim 35'i. Renkten bahsediyor, çeşitten bahsediyor. Yani yaşlı adamlar çuvalla getiriyorlar değişikliği. Gençler küçük bir poşetle. Poşet bile değil. Bir poşet, onun içinde 300 değişik hücre bölünmesi, 300 değişik tarz olasılık. Evet. Yaşlı adamlar binlerce. Binlerce dans sözü. Böyle bu lafı hep duyardım da ben başka şey zannederdim. Çuval olmuş, çuval. Getiriyor, o değişiklikmiş yani aslında. Mutasyon X-Men'in hepsini almış, çuvalları doldurmuş. O neden getirmiş. O neden zannediyorsun yaşlı, mesela bak şimdi gözünün önüne yaşlı adamları getir. Ertuğrul Bey'i getir. Ertuğrul Akbay. Ertuğrul Akbay'ı getirdiğin zaman gözünde ne canlanıyor? Çuval. Benim gözümde iki çuval böyle. Biri onun idamlık, için... biri bayramlık çuvalları. Orada mükemmel çeşitlilikler var. Buradan diyor ki aslında araştırmacı, gençleri bırakın, yaşlı ve pörsümüş erkeklere yönelin. Çünkü orada neslimizi, insanlığı renklendirecek mutasyon imkanları var mı diyor. Vallahi bunu yapan adam da 55 yaşında olması bana biraz manidar geldi. Anlarsınız ya, ben de çuvalları da daha çok güzel, çok güzel bölündü. Güzel böldüm biriktirdim diye açıklama yapmış. Yani şimdi o yüzden diyor ki adamcağız, bundan sonra yani bitirdiniz. İnsan ırkını da kendinize benzettiniz. Bari beni bundan de kuruttunuz sonra... ya. Zaten gelmişim 55 yaşında, laboratuvardan çıkmadım. Şimdi tam param var. Hayatımı yaşayacağım, bu sefer de kimse suratıma bakmıyor, ben de böyle bir yol buldum diyor adam yani. Maalesef bu biraz daha işte dikkat edeceğiz bundan sonra. Günaydın, günaydın, günaydın. Amanın komşular, devam ediyoruz, buyursunlar. Madem girdik evrime, tam girelim çıkalım yani, öyle yalap şap üstünden geç demeyin. Avustralya'da da New South Wales Üniversitesi. Bakın hep üniversitelerle konuşuyorum. Bende öyle kuru kuruya bilgi yok. Bana söylersin nerede bu araştırma, üniversitesini profesörüne kadar söylerim sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi buradaki araştırmada Jeffrey, Profesör Jeffrey daha önceki profesörümüz kimdi? Steve, Profesör Steve, Profesör Jeffrey. Bu iki değerli. Steve, evet. Steve, istifra diye geçer, espri yapar. Ya bir şey, hani bizde mesela radyoya iradyo diyenler var ya. İradyo mu? Hı hı. Var diye mesela Aysel abla öyle diyordu. Ha, iradyo mu diyordu? Ha, iradyo falan diye konuşuyordu. Mesela İngiltere'de iracır geldi falan diye var mı? İrabırtlar nerede falan diye. Vardır tabii, olmaz var mı? Var ya. Yani... Aysel abla İngiltere'ye gitse o da oradaki. Kültürlere... İrabırtlar geldi mi der. Değil hani mesela nasıl her yerde R'leri söyleyemeyen varsa her dilde. O da onun gibi bir şey, iracır falan. İracır tabii. Mesela işte mesela Amelie'de ne diyordu Aysel abla? Ne? Köpek vardı ya Amelie. Ha, ne diyordu? Amele diyordu. Şimdi biz tekrar Profesör Jeffrey'nin açıklamalarına bakalım. Dönelim. Profesör Jeffrey diyor ki insanoğlu 2 milyon yılda evrim geçirdi. Ancak. Ancak şu son 15 günde gördüklerim beni insanlıktan soğuttu mu diyor. Evet. Ancak bazı davranış ipuçları özellikle erkeklerde kalıtımsal olarak değişmiyor. Zira... Erkek yöneticileri aynı diyor maymun gibi. Herhalde bunu da tahmin ediyorum. Kendi yöneticileriyle bir sıkıntısı var. O da pub'dan çıkmış. O da müdürüne laf ediyor. Neymiş? Onu, erkek yöneticiler demiş aynı maymun gibi. Aynı bir maymun. Uzaktan bak aynı. Ciddi ama gerçekten bazı davranışlar. Tipe bak ama. Aynı demiş. Vallahi bazı özelliklerimiz çok benziyormuş Egeciğim ya. Ben de bazen mesela birbirimize gıcık oluyoruz ya. Evet. Bir takım hareketlerden dolayı. Onun sebebinin tamamen maymunluk olduğu ortaya çıktı. Bu arada ben şimdi şey vereceğim. Nobel'in fizik ödülleri de bugün dağıtıldı. Dün neymiş, dağıtıldı. O kadar, bu kadar mı yani? Bu kadar. Aynı bir hangi özelliğimiz var? Maymun laf sokup gitmiş işte, bu da Ertuğrul Sağlam gibi. Ne diyeyim ben adama? Ben daha çok aslana ve leopara benzediğimi düşünüyorum bazı. Bazı. Mesela aileme kol kanat germem ve avama sinsice değil... Yekten yaklaşmak özelliklerimle aynı bir panter gibiyim. Bu benim sana söylediğim yöneticilikle ilgili kısma. Yöneticilikte tam bir maymun gibisin ama evinde tam bir... Avlanırken tam bir... Dişi bir panter gibisin. Dişi bir panter. Köşeye kıstırılmış bir dişi panter gibiyim. Ah, evet, şimdi bu fizik Nobel ödüllerinde... Ya gene 3-3 dağıtmışlar. Ben bunlarda bir şey aramaya başladım. Bunlar ya şeyden kısıyorlar... Tıp ödüllerini de 3 kişiye dağıttılar. Fizik ödüllerini de 3 kişiye verdiler. Bunlar şimdi üniversite zamanında grup olarak çalışan arkadaşlar. Sonra herhalde. Kopamıyorlar o sistemden. Sen öyle çalıştın mı bilmiyorum da. Ya biz toplanıp beraber çalışacağız falan diye. Öyle mezun olduktan sonra biz çok güzel arkadaş grubu olduk falan diye. Aynı şekilde devam ediyor. Artık bir de bir noktadan sonra sınava da girmiyorlar ya. İşleri paylaşıyorlar. Evet. Sen bunu araştır, ben bunu araştır. Tek tek bunların hiçbir adam değil. Ben sana söyleyeyim. Birlikten kuvvet... Hayır, ayrı ayrı şey. Birlikte bir... Ne? Birlikte, oğlum, evet. Ödül almışlar. Şimdi yarın öbür gün bizi benzin... Bir tanesini alsan şimdi sorsan... peki efendim neyle almışlar? Sorsam sana mesela? Benden yakındır, öyle söyleyeyim. Fizik dalında neyle almışlar? Hangi çalışmayı? Söylüyorum bak sana. Nobel Fizik Ödülleri dün belli oldu. Tamam, hangi çalışmayla? Sen ben bana söyle. Söylüyorum bir saniye ya. Bir dakika. Biz de çalışıyoruz fizik alanında. Ben bir dakika. Şükran Üniversitesi'nin Yoçun'un atom fiziğinde kendiliğinden kırılan simetri olarak adlandırılan mekanizmayı keşfinden dolayı ödüle layık görüldü. Tamam, şimdi mesela bu 3 kişi bundan mı almışlar? Hayır, bir tanesi en küçük maddenin en küçük parçasının, ki biz buna ne diyoruz? Atom altı parçacıklardan bahsediyoruz. Evet, artık. Atom altı. Tabii canım. Son hayır, 50 yıldır. Sonra onu da demeyeceğiz. Atom demeyeceğiz. En küçük parçasının en az 3 familyasının varlığını tahmin eden kırılmış simetrinin kökeninin keşifleri nedeniyle de diğerleri ödüle layık görüldüler. Ya işte mesela sorsan kırılmış simetri, ay simetri kısmı bende değil, ben daha çok diye atom altına inme, öbürünü diğer arkadaş çalıştı falan diye. Böyle yani. Şey gibi işte. Hepsi bir parçasını biliyor. Ama bizim gibi adamlar o yüzden alamıyor. Biz işte bak. Biz hepsini beraber... kendimiz halledelim. Hepsini baştan sona her aşamasında bu araştırmanın hakim olun dediğimizde ilerletemedik araştırmayı. Vallahi... Bak öyle önümüzde daha atomuna bile ayıramadım. Koca parça duruyor. Çekmece duruyor işte. Onun. Daha kulbunu bile çıkaramadım. Daha kulbunu çıkaracağım. Onun parçalarını ineceğim. Atom altına geleceğim. Oo, çekmece öyle duruyor. Vallahi dursun, hiç bulaşma. Ben sana söyleyeyim. İçine şey koydum vallahi. Ne koydun? Anahtarları falan koyuyoruz. Altında ayakkabılık yaptık. Koca bilimsel deney. Öyle çekmece olduğu yerde duruyor. Başka bir şey mi bölsek? Ben sana söyleyeyim, daha hayırlı bir iş için kullanması. Tost ekmeğini falan mı bölsek acaba? Bayatlatıp, çünkü o bayağı bir bölünüyor. Bence ıslak pamuk içinde fasulye yetiştir. Belki bu... Sen şey diyeceksin. Efendim yeni... Nobel biyoloji ödülü tapa. Nobel biyoloji. Şey, var mı? Var tabii. Biyoloji dalında ıslak pamuk izi. Ya da şey derse. Yalnız çok bakmayın diyeceğim. Böyle kağıt parçacıklarını kafana böyle şey sürtüp bakın bir saniye bakar mısın? Bu kalemi kafama sürtüyorum ve bu gazete parçacıklarının kaleme toplanmasına bakın nasıl en güzel deneyi ben yaptım diye çıkarsın. Yalnız şöyle bir şey var. Madem 3-3 veriyorlar bize de versinler. Versinler tabii. Vallahi billahi. Bu bizim şeyimiz ne? Kobayashi, Maska ve Nambu. Bak 3 tip. 3'ü de güzide insanlar. Bizim tipimiz daha iyi vallahi öyle söyleyeyim. 3-3 dağıtıyorlar. Tipe bakıp verseler ne güzel olurdu. Vallahi güzel. Her yıl bir Nobel alırdım ha. Nobel. Özellikle şu yeni favorilerimde. Nobel espri ödülü. Oktay da senden etkilendi. O da bırakmış iki parmak iki parmak. Şey oldum yani. Ne derler? Hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Erkekte favoriden hoşlanıyorsunuz anladım. Bir şey soracağım Ege. Bu hepinizin favorileri ayrı ayrı uzunlukta tipleri falan. Bunun bir anlamı var mı? Sevgili dinleyiciler birazdan haberleri alacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Ama önden önce Martha Wainwright, Come In Tonight. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar yarışmamız başlıyor. Yarın gece Performance Hall'da gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konseri için davetiyeler dağıtıyoruz. İlk yarışmacımız Burcu Hanım attığımızda. Günaydın Burcu Hanım. Günaydın. Hemen tanıyalım sizi. Burcu ben, müzik öğretmeniyim. Aa ne güzel. Nerede müzik öğretmenisiniz Burcu Hanım? Bilkent İlk Öğretim Okulu'nda. Ne? Hangi şarkıları öğretiyorsunuz? Ha, çocuk şarkıları, marşlar. Marşlar falan? Ha işte yani yeni popüler şarkılar var mı? Popüler şarkılar da oluyor tabii arada ama genellikle okul şarkıları. Milli bayramlar için marşlar. Bizim bildiğimiz okul şarkıları saçma sapan şarkılar hatırladığımız. Yani saçma sapan dediğimiz herkesin bildiği şarkılar. İşte o mini mini bir kuş, bir gün bir gün bir çocuk. Yani şimdi size saçma sapan gibi geliyor olabilir ama sonuçta o şarkılar çok uzun yıllardır kullanılan. Hala onlar mı? Belli amaçları olan şarkılar. Çocukların ses sınırları içerisinde yazılmış. Çocukların daha kolay öğrenebildikleri, daha kolay söyleyebildikleri şarkılar oldukları için. Yeni şarkı evet, yok mu hiç? Hala onlar var. Yeni şarkılar da var tabii ama. Peki bir şey soracağım. Eskiler de güzeldir diyelim. Çocuk dünyasında mesela hani 5 tane şarkı yapılıyor da orada. Bir tanesi de normal pop dünyasında olduğu gibi. Hı-hı. Bazısı tutuyor, bazısı tutmuyor gibi durumlar var mı? Yoksa bu çocuklara böyle hangi şarkıyı ısrarla öğretirsen tutuyor gibi bir durum mu var? Yok, biraz öğretmenin inisiyatifine kalmış. Biraz çocukların tabii beğenisine de kalmış ama yani güzel şarkı her zaman güzel şarkıdır. Eski veya yeni olması çok önemli değil. Mini Mini Bir Kuş tuttu mesela. Evet, diyebiliriz değil mi? Onun dansı falan da var. Çünkü hani evet, içeriye aldı falan. Şeker yani Sandı. Yıl kadar daha gider gibime geliyor. Ben Şeker Sandı ilacı şarkısını biraz yani ne bileyim tehlikeli bir şarkı olarak da görüyorum. Siz öğretiyor musunuz mesela onu? Yok, o yok repertuarda. Ne var mesela başka bildiğiniz? Bilinenlerden mi? Bilinmeyenler aslında daha güzel olur. Ben şimdi mesela çocuğu kreşe gidenlerden falan böyle değişik değişik şarkılar yok işte tavşan geldi kaç kaç tavşan avcı geliyor falan diye böyle yeni şarkılar da var galiba. Var hayvanlarla ilgili var. He onlardan biraz öğretsenize yani söylemenize gerek yok tabii sözlerini söyleseniz. İsterseniz sabah erken kalkmış sesimle de söyleyebilirim. Söyleyeyim, çok iyi olur. Bu arada off günümdeyim yarım gün off'um var şu anda evdeyim. Bir off çeksem karşı dağlar buyurun efendim. Öyle oldu. Damda ördek lak lak lak, suda ördek vak vak vak, kurbağalarda derede vırak vırak vırak. Müzik öğretmenisiniz değil mi? Evet. Tamam, çok güzelmiş bu. Şey yapacağım. Ay rezil oldum. Yok canım rezillik diye düşünmeyin de. Burada sayıyor muyuz bütün hayvanları? Yok bu kadar. 15 kere tekrar ediyoruz bir köş şarkı. Ve bunun için trilyonlarca para aldınız değil mi? Yok daha ne var? Peki şarkıyı efendim. Şarkıyı ben mi yazdım canım? Bana ne? Ne yapayım? Ha, kim yazıyor bu şarkıları ve size nasıl geliyor? Ha, onu da bir öğrenelim. Ya Türkiye'de çok güzel çocuk şarkıları yazan ünlü besteciler de var. Bestecilerimiz var ama yani anonim muhakkak olanlar da var. Yani kim ne zaman nerede yazmış belli olmayan şarkılarımız da var. Benim bir tek bildiğim bir Aslan Miyav demiş. Onu da Kayahan yazdı. Şehrazat'ın evet. Yazdığı var mı? Yok. Yok zannetmiyorum. Ondan sonra Kayahan'ın yazdığı var. Efendime söyleyeyim. Barış Manço'nun vardı çocuk şarkıları ki onları öğretiyoruz. Arkadaşım Eşek var. Başka. Arkadaşım Eşek Gülten abi güzel. Gülten Bey'i mesela öğrettik geçen sene büyük koromuza. Peki şey ne derler? Mesela bir gün bir gün bir çocuğu kim yazmıştır biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Mini mini bir kuş? Yani o anonim olabilir o da anonim. Okullara mı geliyor onlar yazılmış şekilde öyle mi oluyor acaba? Veya bir anne çocuğuna uyduruyor onu, ondan sonra öbür anneler o çocuktan duyuyorlar falan, öyle bir şey midir? Olabilir. Sizin... Zannetmiyorum ama değişik bir bakış açısı tabii, olabilir, niye olmasın? Para kazanılır mı bu işten, buna yönelse şu anda genç besteciler? Yazıyoruz aşk şarkısı, kimsenin dinlediği yok, belki buna mı yönelse tabii falan? Tabii ki kazanırlar, neden kazanmasınlar? Hayvanlara yönelsinler diyorsunuz, başka? İşte hayvanlar, doğa, insan sevgisi, çocuk sevgisi, bayrak, Atatürk. İnsan sevgisine yönelik bir şarkı söyler misiniz mesela? Ay şimdi nereden aklıma gelsin bir de? Çocuk şarkısı ya. Çocuk şarkısı, insan sevgisi ya. Mesela i̇nsan bir tane küçük sevgisi. Afacan geldi. Öğretmenim, bize insan sevgisini bir şarkıyla öğretir misiniz? Yani önceden hazırlıklı olmak lazım. Bir kitapları, defterleri araştırmak lazım. İnsan çünkü sevgisi için kitap, gelmedi. Defter aramaya ne gerek var Burcu öğretmenim, yapmayın. Arkadaş çocuk bir gün, ben o zaman bir gün daha insanlardan tiksineyim. Yarın öğretmenimiz bize insan sevgisini öğretecek. Çocuk 3 yaşında geldi, diyor ki Burcu öğretmenim insan sevgisi diyor. Koca bir şeyi, nesli yok ediyorsunuz. Ya, efendim ben onun kitaplardan bir bakmam lazım. Televizyon bu sesimle. Peki efendim, biz hemen yarışmamıza. Allah'tan öğretmenlerine sabah erken saatte ders koymuyorlar. Çocuklar duymadı yani hiç böyle bir ses. Hemen yarışmamıza geçelim artık. Tamam. Bülent Ortaçgil'in yarınki konseri için davetiye vereceğiz. Ve Bülent Ortaçgil'in en güzel şarkılarından oluşacak bir karışık kaset hazırlıyoruz. Sizce bu kasette yer alması gereken şarkı Burcu öğretmenim. Bu iş zor Yonca. Bu iş zor Yonca. Hemen kasetimize ekledik. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşçakal. Sevgili dinleyiciler, yarışmamıza biraz geç başladık. Çünkü telefonlarımıza bakacak olan... Kadroş biraz geç intikal etti stüdyomuza. Bu iş zor Yonca ile başladı. Diğer şarkılara ekleyeceğiz arka arkaya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ceyda. Ceyda Hanım, ana mısınız? Değilim. Değilsiniz. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25 yaşında. 25 yaşında. Ana olma zamanınız gelmiş. İster yok misiniz canım. Ana? Yok canım derken? Tam bir öğretmen yakalamıştık çocuk şarkıları konusunda. Evet, siz ne yapıyorsunuz diye soracaktık ama sizin daha o konuda ilerlemeniz için uzun yıllar var galiba. Evet, galiba öyle. Ne işle uğraşıyorsunuz Ceren Hanım? Ben mimarım. Mimarsınız. Hı-hı. Var mı, gördük mü hiç binanızı? Yok, daha henüz yok ama inşallah olacak. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Ofisteyim. Ofiste ne yapıyorsun bina mimar, yoksa? Hakikaten. Evet, çalışıyorum ama hani kendi tasarım olan bir bina yok henüz. Legolarla mı? Yok hayır, çizim yapıyorum. Ne yapmak istersiniz peki mesela, böyle kule mi? Kule mi yoksa kule. Kuyu tipi bir şey mi? Ne tipi? Hangar falan öyle bir şeyler olabilir. Seçeneklerim sadece depo. Kule ve kuyu ise. Kule ve kuyu, yani tam birbirine zıt. Kuleyi tercih ederim tabii. Kule tercih ediyorsunuz. Peki dikmek mi kolay? Kazmak mı kolay? Yıkmak mı zor? O çok önemli. Her mimara sorduğumuz soru. Yıkmak mı kolay, yapmak mı? Doğru bir bakış açısı tabii. Doğru. Hemen cevabınızı alalım Ceyda Hanım. Kimseye anlatmadım. Ben bunları kimseye anlatmadım. Evet. Peki, ben çok teşekkür ederim. Ben o şarkıyı henüz yazmadım. Kimseye anlatmadım. Evet. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yarın öbür gün bir bina falan olursa haberimiz olsun. Mutlaka olacak. Tamam. Kule yapıyorum tam size göre. Aa! Kule, ama ben de herhalde mimar olsam kuleye yönelirdim. Yok canım, sen depoya yönelirdin. Aa evet ya, dev depolar. Dünyanın en büyük deposunu yaptım. Evet. Bak, ama şimdi yani şöyle bir İzmir yolunda o boş arazileri görünce İçinci ben onları ediyor. Şey gibi görüyorum işte, boş çekmece. Kavanozlarla doldurulabilecek. Ne kadar güzel bir yolculuk olur. Ankara'dan İzmir'e doğru gidiyorsun. O normalde bozkır olarak gördüğün yer. Kavanozlarla, kutularla. Ne kadar güzel. Onların içinde de böyle reçeller. Reçeller, salçalar, ip parçaları. Prizler. Eski ampuller. Eski ampullerin atılmasına nasıl karşıyım? İnsanın yüreği dayanmıyor. Yani yüreği, orada o kadar güzel bir cam işçiliği var ki onun yani, evet içinde Bülent bir ampulün tane... Ampulün can işçiliği ne oluyor? Ona cam işçiliği değil, can işçiliği denir. Çünkü ampule can verenler. Veya cam işçilik. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Bülent Ortaçgil konseri için davetiyeler vermeye hazırlanıyoruz. Ve yarışmamız da çok kolay. Bir Bülent Ortaçgil karışık kaseti yapacağız. En güzel Bülent Ortaçgil şarkılarıyla dolu. Bu kasette yer alması, muhakkak yer alması gerektiğini düşündüğünüz şarkıları soruyoruz size. İki tane cevap geldi şimdiye kadar. Biri bu iş zor Yonca, diğeri de bunları kimseye anlatmadan. Bana bir tane daha söyle. Ben uzun uzun sayarım da şimdi şey olmasın. Yani kopya olmasın diyorsun. Kopya olmasın, evet. Sen onu bırak da Hece'nin 5 şairinden bu sabah bahsettik. Biraz onlardan bahsedelim. Ben hemen baktım zaten. Melih Cevdet Anday, Faruk Nafız Çamlıbel, Evet, iki etti. Ben uyduruyorum ya, bilmiyorum hakikaten Ece'nin beş şairini bana bir yarışmada sorsalar rezillik ya. Bunları eskiden hatırlıyorum ben, lisede falan çok güzel öğrenmiştim ben. O sınavda da sormuşlardı ve oradan ben çok yüksek bir notla geçmiştim. Ece'nin beş şairinin sorulduğu sınavı ben sınava daha dün gibi hatırlıyorum. En güzel başarıyla bitirmişti Fahir ama nereden nereye. Ama şimdi sorsan işte Ece'nin beş şairini sor. Bülent Ortaçgil davetesi Ece'nin beş şairini. Onu da cevap olarak kabul edeceğim. Onu yapalım artık ya. Böyle şöyle bir ortaokul kitapları alarak oradan sorularla. Tabii canım. Zaten o kitapları okuyanlar derste olduklarında biz bunlarda şey yapmış sürünüyoruz oluyoruz, ya. Geride bırakmış oluyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ayşe Altıparmak. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi biraz. Ben avukatım. Avukatsınız. Evet. Var mı büyük davanız hiç bildiğiniz? Oo çok. Kimleri attınız içeri? Veya yok, kimleri ipten kurtardınız? Yok, ben para ticaret davaları. Aa, ticari hukuk en sevdiğimiz ya. Evet. Büyük işler mi yoksa benim telefonu aldı parasını vermedi gibi şeyler. Her türlü iş var ya, kiminin parası kiminin duası. Ne var mesela en büyük iş olarak yani hava atmak için de söyleyebilirsiniz. En çok kaç para aldınız diye sor bari ya. Yok onu söyleyemem de. Onu söylemeyin de. Canım oradan takip şimdi, edip davayı bulmayacağız. Ticari şeyleri de söyleyemem, gizlilik olur ama bu bir mobbing davası çıktı çok basında filan. Aa evet yazarım. Bir tane kadın. Onun avukatı bendim işte. Ama o kadını idam ettiler. Mobbing diye dava açıp idam edilen tek insan olarak literatüre girdi, yazık. Ama zengin olarak zengin, idam edildi. Zengin hakikaten. O sırmalı sırmalı bir iple falan yaptım. Biz mobbing davası açmak istesek radyoya ne diyeceğiz şimdi? Bize biraz yol gösterin. Beni taciz ettiler diyeceksin. Aa vallahi burada. Aa ediyorlar her sene. Daha yeni etti Fahir beni taciz. Ben niyeyse ben de tacize uğruyorum burada. Evet ya, duygusal taciz var orada, evet. Bir baskı ortamı hissediyorum ben zaten. Sadece duygusal olsa keşke, oraların buraların çürük içinde. Ya o da farklı bir konu tabii. O hangisinden daha çok para kazanırız? Mobbingden mi, cinsel istismardan mı? Cinsel istismardan, bir de ünlü olursunuz. Gerçi adımız da çıkacak. Bu adamın orasını burasını başka bir adam ellemişti. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Yani işte iş yerinin bütçesine göre mi? Ya mobbingten mesela. İş barkıdan biriken tazminatlarını alabiliyor. İş akdini feshedebiliyor haslı fesih nedeniyle. Başka? Yani onda çok fazla bir şey yokmuş mobbingten. Manevi yani ben tazminat alabiliyor. Hah, manevi ne kadar alabilirim ben? Manevi. Çok yıprandı maneviyatım. Hem sizin gelir durumunuza bağlı hem de karşı tarafın gelir durumuna bağlı. Peki mesela bir genel müdür, büyük bir bankanın genel müdürü desek. Bu adam mobbing davası açsa, bir de genel müdür ortaklardan birinin cinsel istismarına uğrasa dünyanın parasını alır herhalde o zaman, değil mi? Alır tabii. Biz o zaman onlar sizin telefonunuzu veririz. Hiç merak etmeyin Ayşe Hanım. Aradan da komisyonumuzu alırız. Ben zaten sizi o yüzden aradım ya. Yarışma bahane. Şey, o zaman buradan tüm taciz edilen üst düzey yöneticiler. Sizlere sesleniyoruz. Avukatımız hazır. Ama genelde hep amirler taciz ediyor ya maalesef. Maalesef böyle bir düzen evet. Konuşuyor. Ama şey demeyin. Amirler taciz eder. Amirin de amiri vardır derler. Ama şimdi bir de bir sekreterin de müdürüne tacizde bulunması bir garip geliyor bana. Mesela şey, bana da çok fantastik geliyor. Kadın şeyine girerken, odasına girerken orada telefonlara bakan adama şey soruyor. Beni arayan oldu. Ama niye düşünüyorsunuz? Amir kadın olabilir. İşte amir kadın evet. Diye ben telefonlara bakan seyrettim öyle. Telefonlara bakan erkek amirine şey yapamaz ki. Sizi yani ben öyle bir şey gözümde canlandıramıyorum. Evet, taciz filmi vardı. Debbie Moore'la Michael Douglas'ın. Orada da, ama orada da amir taciz ediyordu adamı. Kadın üst düzeydeydi yani. Evet. Bir şey değişmiyor. Kadın erkek değil de üstte altta olma meselesi galiba. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Benimle oynar mısın diyecektim. Benimle oynar mısın? Yine taciz konusundan uzaklaşmadık şarkı. Benimle oynar mısın yoksa kendi kendime oynamaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben taciz davası gerçekten de, ama çok sancılı bir süreç şimdi, burada şakasını falan yaptık da Türkiye gibi bir ülkede birisi tacize uğradım deyince kim bilir ne yapmıştır şefim diye insanların yaklaşımı, acaba biz de taciz edebilir miyiz diye sıraya girenler de vardır. Tabii canım, bak biz tacize uğradık demeye biz çekiniyorsak. Bir de mobbing mesela, daha Türkçesi yok. İş yerinde bana mobbing yaptılar. Kaç iş yaptılar, içip içip mi yaptılar diye merak eden de vardır. Günaydın efendim. günaydın. Hanımefendi, yayına öksürükle çıktınız ya, şansa bak. Valla güzel, bundan sonra işiniz yolunuzda gider herhalde. Adınızı alalım hanımefendi. Ebru Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Ama bir ilk önce başka şeyleri dinleseydik. Ne yapıyorsunuz, ben... neredesiniz? Ne işle uğraşıyorsunuz? Hastanedeyim. Geçmiş doktorum. Olsun. Ha, doktor bazında. Ne doktorusunuz? Akciğer. Akciğer. Öksürüyorum ya. Hasta geldi, yüzünüze mi öksürdü? Ne oldu, öyle bir şey oldu mu? Ya biz zaten öksürükle yaşadığımız için etrafımızdaki herkes genelde o şekildedir. Özellikle de Türkiye'de. Ya tabii oradan buradan biz de kapıyoruz haliyle. Ama şimdi bazı tıp dallarının şey var ya, böyle riski yüksek, mesela ortopediyle uğraşan adamın hastadan kol kırıklığını geçirme ihtimali yok yani. Adam kol kırıklığıyla geldi, bana öksürdü, benim de kolum kırıldı diyemez yani kimse de. Mesela şeyde o röntgen çekenler falan bir gün tatil, bir gün çalışma falan gibi bir şey yapıyorlar. Size yok, var mı öyle bir şey? Part time gibi oluyorlar. Onların belli bir süreleri var. Geçirmeleri gereken radyasyona maruziyetten dolayı. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok ya. Öyle. Yani öyle yüzünüze gözünüze. İsterseniz servisinde çalışın. İsterseniz normal çalışın. Durum budur yani. Biraz sesinizi çıkarsanız olmaz mı bir şey? Mesela şimdi ben... Hasta olarak düşünüyorum. Doktor da benim karşıma maskeyle çıksa, sen mikroplusun pis herif diye, ona da bozulurum yani. Öyle bir durum da var. Bak, sesini çıkar dedin, sesini çıkamaz hale geldi. Sesini çıkaramadım. Valla keşke öyle yapmayın. Ebru Hanım daha böyle daha... Ha, şöyle bir boğazınızı temizleyin. diye. Ah yavrum gitti. Ah yavrum. Hastane genel müdürlüğünden kapatmışlar. Çünkü öyle bir şey olursa bütün dengeler değişecek. Ay vallahi üzüldüm ya. Kızcağız öksürükle çıktı, nazarla gitti işte. Bir doktorumuz da ne kadar zor yetişiyor doktorumuz. Ve sesini duyamadık. Kim bilir ne öğretecek bize. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, bu kadar kadın yarışmacıdan sonra gerçekten siz de çiçek gibi doğdunuz gününüz. Şey, çünkü bir anda böyle kadın programı yapıyoruz, hiç fark etmeden başka bir şeylere mi yöneldik diye düşündük. Buyurun efendim, hemen alalım cevabınızı. Yolculuk diyeceğim ben. Yolculuk. Ondan önce isim falan, o tip şeylerle. Tolga ben. Tolga. Tolga Aslan, soyadda istiyorsanız. Peki Tolga Bey, nereden arıyorsunuz bize? Ankara'dan. Aynen. İş yerinden arıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Benim işim kapı ve hırdavat. Kapı ve hırdavat mı? Evet. Yani kapı çok mantıklı yani değil. Kapıyla hırdavat yan yana oluyor. Kapı, hırdavat ve limonata gibi bir durum oldu. Ya bu sırf kapı kurtarmıyor, biraz da hırdavat mı? Nasıl anlatacağım bilemiyorum aslında. Benim yaptığım işi benden başka yapan bir de iş arkadaşım var herhalde. Çelik kapıcılık mı yapıyorsunuz? Öyle bir şey mi? Yok, bu Türkiye ile değil, Amerikan projeleri. Bu işte Amerikan şartnamelerine göre yapılan binalara kapılar alınıyor. Fakat bu kapıları Amerika'dan alıyorlar. Fakat Amerika'daki standartlar bize göre çok değişik olduğu için, değişik yangın yönetmelikleri falan olduğu için. Evet, dışarıya açılıyor mesela bütün kapılar. Evet, onun gibi. Dolayısıyla bunun projelendirmesi bambaşka bir endüstri. Evet. Biz de burada iş gücü ucuz olduğu için Amerika'dan işleri buraya yolluyorlar. Yapıyoruz biz de. Sonra kapıları dışarıya mı satıyorsunuz? Kapıları fabrikayla. Yani şimdi Amerika'daki fabrikalar müşteriye hizmet vermiyor. Bir aracıyla çalışıyorlar. O aracı firma Amerika'da. O da işi bana yolluyor. Biz arkadaşımızla yapıp onları geri yolluyoruz. Satın alma falan filan işlerine hiç karışmıyoruz. Ha, anladım ben ya. Amerikan kapı yapıyorlar. Öyle de diyebiliriz. Evet. Hırdavat derken onu da şey... Hırdavat asıl zaten, yani bir kapının fiyatının bazen 5 katı 10 katı olabiliyor. Menteşesi var diyorsun, bunun kilidi var, İspanyoleti var. Ya ben de aynen öyle düşünüyordum. Menteşe kilit, daha bir kapıda ne olur diyor, ama yani endüstri bayağı bir gelişmiş. Kapı endüstri. Kapı deyip içinden geçtiğimiz şeyde aslında neler neler var. Aynen öyle. Aynı yaprak sarma gibi. Evet. Lap lap lap diye yutuyorsun ama nasıl sarılıyor onlar, kolay değil. Peki efendim, cevabı da aldık sizden. Evet. Bir şey daha söyleyecektiniz galiba. Yok, önemli bir şey demeyecek. Hadi hadi. Hadi sen içinde kalmasın vallahi, günün kötü. Allah aşkına. Yani aslında bunun eğitimi 5 yıl sürüyor. 5 yıl boyunca Amerika'da bir kurum var. Aç kapa sabah akşam. Kapı ve Hırdavat Enstitüsü diye. Kapı ve Hırdavat Enstitüsü'nden yaklaşık 5 yıl eğitim alıyorsunuz. Hı-hı. Ben bu eğitimi almadım. Hala işte yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Öyle yani. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir şey düşün, binlerce kabahtan açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Bazen hepsi aynı anda açık oluyormuş. Nasıl bir ceryan? Nasıl bir ceryan? İşte bu Katrina kasırgaları falan hep oradan çıkıyormuş diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu ismim. Merhabalar Burcu Hanım. İkinci Merhaba. Burcu bu sabahki. Evet. Siz ne öğretmenisiniz? Ben de ikinci mimarım aynı zamanda. Aynı yerde güzel. Mi? Hayır, farklı yerde. Farklı yerde. Ceyda Hanım'la beraber çalışmıyorsunuz. Hayır, hiç bilgimiz yok. Binanın kapılar Amerikan kapı mı, Türk kapı mı? Kullandığımız kapılar Türk kapı. Nerede yaptırıyorsunuz? Ama yangın kapılarının bir kısmı hazır alıyoruz. Çalıştığımız şirketler var. Sitelerden mi? Yok. Amerikan yurt kapıda. Yurt dışından geliyor. Bizim Amerikan kapıda gibi. Evet, tanıdık var. Tolga var ya, çok güzel. 5 yıl eğitim alması gerekiyor ama almamış. Almamış. Bir tek kusuru o. Doğal yetenek, öyle demişler. Ne hoş. Sizin ders almanız değil, ders vermeniz gerekiyor Tolga Bey demişler, o derece. Valla biz de faydalanırız umarım kendisinden. Valla Burcu Hanım ne hoş dediniz ama Tolga Bey gerçekten hoş bir adam. Hemen webcam'den yolladı, hoş adam. Öyle diye geçiyor yani. Siz bekar mısınız Burcu Hanım? Bekarım. Bak. Yani işte şimdi, kısmet, yemin ediyorum hakikaten. Ayağına kadar geldi. Hakikaten. Var canım, benim kısmetim benimle. Bekarım dedin. Bekarım da. Bekarım da. Kısmetlerim var. Kaynayayım. Peki şimdi bir şey soracağım. Bir mimar olarak bu kadar kişinin yuvasını yapıp kendi yuvanızı yapamamanız sizin içinizi burkuyor mu bazen? Yaparım kendi yuvamızı canım. Yaparsın. Bu çok problem değil yani. Yani Tolga Bey'i bulmuş ya, kaçırmaz diyorsunuz. Ya benim kendi Volkan Bey'im var. Gerek yok Tolga Bey. Vay Volkan. Volkan Bey ne? O da mı mimar? O elektrik elektronik mimar. Oo, evli tesisat tamam. Hep iş odaklı düşünüyoruz. Bizde duygu diye bir şey kalmadı Burcu Hanım. Hemen cevabınızı alalım. Değirmenler. Değirmenler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi şanslar Volkan Bey'le. Sağ olun. Evet, mimarlarımız, öğretmenlerimiz, kapıcılarımız diyecektim. Kapı ve hırdavatçılarımız. Hepsi bu sabah sıradalar. Ama doktorumuz ayıp oldu ya cevabını anlamana. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sibel ben. Sibel Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Siz nesiniz? Ben bankacıyım. Bankacısınız. Ne oldu, bankalar batıyor mu? Ya, toparlanın gidelim. Yok, daha batmıyor. Biz krize daha önceden birçok kere yaşadığımız için bence biraz daha alıştık bu duruma. Yani Avrupa ve Amerika'da başlayan bu dalgalanma onlar için tabii bu kadar boyutlu olarak çok yeni bir şey ama biz biraz daha şu an için sağlam duruyoruz gibi Sibel geliyor. Sibel Hanım, siz herhangi bir radyoya falan çıkıyor musunuz arada böyle? Evet, size rüya yorumu yapıyorum Fatih Bey. Hiç daha bir daha rüya görmediniz herhalde. Valla o gün bugündü kesildi. Yani bıçak gibi kesildi, çok iyi oldu. Bir daha da rüyamı anlatmayacağım dediniz. Ben şey, olmalı mı olmamalı mı? Olmalı mı olmamalı. Evet, olması malı, gerektiği. Meli. Meli evet. Malı. Evet. Peki yani. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalınız. Neydi? Malı meli dilek meli, şart gibi miydi? Dilek şart. Peki efendim, bir cevap daha alalım. Alalım. Programımızın sonuna geliyoruz. Gerçek uzun zamandır da hiç dinleyicilerimizle konuşmuyorduk. Özlemişiz valla hakikaten. Pırlanta gibi insanlarla birbirimize hanzo vır vır vır sabah sabah konuşacağımıza. Bir değişiklik, can şenliği geldi ya. Bak ne kadar çok şey öğrendik işte, kapı meselesi. Ben şimdi yarın öbür gün bir ortam açıldığında. Ortam açıldığında mı? Böyle bir pas atıldığında mesela. Daha onlar pas attıklarını da bilmeyecekler. Ya kapılar da acayip çelik kapı mı ya? Çelik falan değil, Amerikan kapı yaptırmak. Her şey Türkiye'de yapacak adam çok az falan diye. Hemen konuya gireceksin. Amerikan kapı dediğin falan dedikleriinde ya onların yönetmelikleri farklı, şeyleri farklı diye konuşabileceksin. Bak kimse de senden başka orada bir kelime bir şey söyleyemeyecek. Ne kadar güzel. Ve bulunduğun ortamda bir anda domine edeceksin. Domine orayı. Hakikaten. Bir çay koy da ben anlatayım falan diyeceksin. Çocuk şarkılarını kim yazıyor mesela? Bak. Ama Şehrazat'ın bence üstüne. Sezen Aksu'ya da artık düşer ya. Yeter o kadar şey yapacağına. Küçük yaşta intiharların artmasından korkuyorum. Korktukları için onları yapmıyorlar herhalde. Ama Şinan Ay söylenir mesela çocuk şarkısı. Olmaz Şinan Ay. İnsan sevgisi diyor Şinan Ay'da yavrum. Şinan Ay'da Şinan Ay ne kadar hoppa insan Şinan sevgisi. Hoppa Şinan Ay ne demek? Daha ne kadar. Hey diye bir şey kalmamış, hoppa diye bir şey mi var? Bence insan sevgisini hem de farklı kültürler, her şey. Her şey var orada. Her şey ya. Yani değişik her şey. Toplumun değişik kesimlerinden insanlar hepsi bir arada bir güvertede buluşmuşlar. Aynı hedefe doğru sevgi içinde ilerliyorlar. Daha güzel bir mesaj var mı çocuklara? Bence yok. Ben o zaman hemen çocukları Şirana'yla coşmaya davet ediyorum. Ve o zaman programı da bitirelim. Tamam. Şanslı ismi açıklayalım. Bir kere doktorumuza verelim. Ayıp oldu ona. Ebru'ya mı? Ebru'ya. Aman gelir orada hasta hapşu mupşu herkes hasta eder ya. Gerçi gelir de ilacını da beraberinde getirir. Heh, yani. Yani doktor sonuçta. Tamam. Doktordan hastalık gelir mi? Tebrik ediyoruz kendisini. Ebru'yu İsmini tebrik. Almıştık. Cevabını alamadık. Aldık. Girer girmez söylemişti bizde. Söyledi mi? Tabii. Aa, iyi o zaman. İyi söyledi. Ben kaydetmemişim onu. Bir isim daha Fahir Bey. Ebru'ya madem Ebru'ya verdin. O zaman bir de bizi şey olsun. Kim istiyor? İçin kimi çekiyor? Ya için kim? İsim kimi çekiyor? Tolga'ya. Hakikaten Tolga'ya yani. Tolga'ya da verelim. Ay yazık kıyamam. İçim çekti o Tolga'yı. Tebrik ediyoruz. İki kişilik davetiye kazandı. İki yarışmacımız da diğer yarışmacılarımıza da yarın çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam saat işte 10-11 neyse işte. Ayarlısınlar. Ayarlısınlar güzel konserlerini izlesinler. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız yine. Veda için sizi alkışlarla şu şeye davet ediyorum. Saygı duruşuna. Reklam girişine. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.